نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر شهادت او وفات د مخه کم وخت به زه د خپل خونې ته ورتلم د ستر او حجاب مراعت مې نکاوه ځکه د ځان سره به مې ویل یو مې پلار او بل مې خاوند دی که زه حجاب او پرده و نکم کم مشکل نسته مگر کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه وفات شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او زما د پلار و بغل ته شخ کړسو نو ما ته حیا درېدل چې ستر او پرده و نکم نو کم وخت به د خپل خونې ته ورننوتم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه د حیا په خاطر به می خپل لباس او کالی ښه پر ځان را وپیچل ورونو ژوندۍ او حیاناکه زړه د قبر څخه هم ستر او حیا کوي مگر زموږ په عصر او وطن کې د فسق او فجور ځای هدیرې دي مړي خلاصه کوي حتی د ژوندو څخه هم د چا حیا نه کیږي او بیا د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه وحیا تراسي څوک دی چې د عثمان رضی الله تعالی عنه سلرمه نه بلکې سلمه حصه حیا دی ولري د دغه حیاناک انسان په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الا استحي من عثمان ذلك رجل تستحي منه الملائكه رواه مسلم يعني آیا د عثمان څخه حیا نه راته ودریږي دا هغه سړی دی چې ملائکه حیا ځنی کوي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د ادب او حیا په خاطر ملائکو د دسخه حیا کول ورونو په والله زړه می غواړي چې عثمان رضی الله تعالی عنه ووینم هغه څوک ووینم چې ملائکو حیا ځنی کول خو ان شاء الله تعالی موږ او تاسو ټول به په جنت کې ووینو آیا دی رضی الله تعالی عنه به داسې وو لکه د نن ورځې مثقفه او با تعلیم ځوانان چې په موټر کې سپاره وي او ټیپ یې تر اخره په زوره کړی وي او یادا چې په کوڅه او بازار کې به په شودو پسې کتل یا به اشاره ورته کولې حاشا آیا دغه د نن ورځې ځوانان او پیغلانې د حضرت عثمان یا حضرت عائشه یا حضرت فاطمه او نورو صحابه کرامو اولاده او متابعین دي سبحان الله موږ چیرو یو او څه کوو هغه زموږ حیات څه ایا موږ د دغو خلقو او د هغو د دین متابعین بلل کېدلای سو زموږ او د هغو حیا سره قیاس کی تاسو د هغه پیغلی و حیات وګوري چې الله عز وجل په قران مجید کې صفت کړی دی ورونو د موسی علی السلام قصه مو په قصص الانبیاء کې پوره درته بیان کړی دی او د امانت په بحث کې مو د موسی علیه السلام هغه امانت کاری درته بیان کړی ده کوم چې الله عزوجل د سورۃ القصص په 23 نمبر آیات کې فرمایي فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير په دغه آیات شریف کې د موسی علیه السلام د امانت صفته او په ورستنی آیات شریف کې الله عز وجل د شعیب علیه السلام د لور د حیا صفت کوي او فرمایي فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا يعني بيانو يود دغه دوو انجونو څخه و موسی علیه السلام تراغله چې په حیا سره تکاوه او په حیا سره ورته وویل چې زما پلار دی د دې د پاره غواړي چې د غزموش د پسو د اوبکولو مزدوري درک ورونو د دغه پیغلی تک په حیا سره وو خبرې په حیا سره وي ټول حرکات حیا وو نو خوندو آیا تاسو پر خپل ځان فکر کړی دی په خپل تک په خپل خبرو په خپل ټول حرکات کې مو حیا مراعت کړی دی افسوس صد افسوس په اوسنی عصر کې زموږ ډیر خوند او لونو دغه خوې او دغه مفاهیم د یاد استلی او هیر کړی دي د ویلو د فاره ډیر څلرم او ډیر ژوندې مثالونه را سره سره خو تر هغه به تیر سم او اوس به د حیا درجه درته بیان کوم د حیا په درجو کې هغه تر ټولو لوړه او عظیمه درجه الحیا من الله ده يعني د الله عز وجل څخه حیا او اوس راسي چې دغه د حیا تر ټولو د اعلا او ارقا درجه په باره کې خبري وکړو چې هغه حیا من الله ده. ورونو شه متوجه سي دا خبره و موږ ټولو ته متوجه ده. هغه دا چې ټول ګناهونه او معاصي چې زموږ څخه پیښیږي او یا موږ یې کوو په یوه اصلي او مهمه ریشه کې سره شریک او یو شی دي. هر نافرمانی، هر گناه، کلوی که کشنی، که ده نر سخوی، که ده شدی سخه، که ده زوان سخوی، که ده زاره سخه، مشتوله که یوه نافرمانی یا یوه گناه که و په یوه اساسی شی که سر شریک او یو شیدی. پوهیجی چه هغه اساسی شی چی شدی؟ هغه ده الله عز و جل سر بی حیایی ده، ده الله عز و جل ده کتولو او لدولو بی پروایی ده، او ده هغه جل جلاله سخه بی حیایی ده. ایا سن نشر میجه چې الله عز وجل درته ګوري او ته ګناه کوي؟ کته په دغه پوسه او یقین دي سي چې الله عز وجل درته ګوري او تا ویني، تا به هیڅ وخت کلوې کوچنی ګناه نه وای کړې. د ټولو ګناهو اصل او منشا یو ده چې هغه د الله عز وجل د کتلو او لیدلو څخه بې پروايي ده. یعنی تا ته د الله عز وجل د لیدلو څخه حیا نه درېږي، د حیا د درجو څخه یوه درجه هم نه حسوي چې دغه اوس د ګناه کولو په وخت کې الله عز وجل تا ته ګوري او تا ویني. که څوک حیا ولري او دا یقین وي چې دغه اوس الله عز وجل ما ویني او ما ته ګوري، ستا دې په الله سره قسم وي چې هغه ګناه به وکړي. ورونو، تاسې ته معلومه ده چې ځینې وختونه د یو چا څخه یو لو یا کبیره ګناه پیښیږي، خو د ګناه کولو سره د الله عز وجل څخه حیا ورته دریږي او تر ګناه کولو وروسته یې فورا د الله عز وجل څخه په زړه کې بیره پیدا سي. دغه د حیا او دغه بیره یې هغه کبیره ګناه صغیره وګرځوي. خو یو بل څوک بیا صغیره ګناه کوي مګر د دغه ګناه سره یې بې حیايي ملګری وي او د الله عز وجل څخه بیره په زړه کې نیوي، دغه صغیره ګناه د الله عز وجل په حضور کبیره ګناه وګرځي. ورونو، خبره د کبیره او صغیره نه ده، بلکې د کبیره او صغیره کیفیت ستا په حالت او نظر سره تغیر کوي. کتا وایو لو ګناه ته په داسې نظر سره وکتل چې دا مې ډیر بد کار وکړ او تا ته د هغه کار په کولو سره حیا او پشیمانی درېدل، هغه ګناه دې د الله جل جلاله په حضور صغیره ده. او کدی و یو صغیره ګناه ته په داسې نظر سره کتل چې دا صغیره ده پروا نه لري او هغه دې په بی حیايي سره کول، او بیا یو چا د هغه ګناه په پېښولو نصیحت درته وکړي او تور ته وایي دا زما او زما د رب معامله ده، په تا اړه نه لري، دغه صغیره ګناه دې د الله عز وجل په حضور کبیره ګرځي. دا ولي؟ ځکه دا ستا په حیا پورې تعلق لري. الله عز وجل د سورة البقره په 206 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. يعني کوم وخت چې دته وویل سي چې د الله جل جلاله څخه وبېرېږه، دته غرور ودرېږي، يعني د ګناه په کولو کې نور هم مغرور او بې پروا سي، نو پس کاپی دی دلره عذاب د جهنم او خامخا دغه جهنم ډیر بد بستر دی. اوس د حیا قیمت او ارزښت در معلوم سو؟ د حیا من الله قدر او خطر در معلوم سو؟ د حیا او بی حیايي په فرق پوسوي؟ د حیا په واسطه لو ګناه کوچنی کیږي، د بی حیايي په واسطه کوچنی ګناه لو کیږي. او اوس د حیا او ګناهو په باره کې د ابن القیم رحمه الله هغه قیمت بها اقوال واره. ابن القیم رحمه الله وایي فرحك بالذنب اشد عند الله من الذنب، یعنی په ګناه کولو سره ستا خوشاله کېدل د الله عز وجل په حضور تر هغه ګناه اشد او لو ګناه ده. دا ولي؟ ذکر د الله عز وجل څخه حیا نه درته درېږي، یعنی دا چې ته ګناه کوې او د هغه ګناه په کولو سره خوشاله، دغه خوشالي دې تر هغه ګناه لو او اشد ګناه ده. هو د یو چا څخه ګناه کیږي خو په کولو یې شرمیږي او بیا تر کولو وروسته پر هغه خپل فعل خپه او پشیمانه هم وي. دا یو قسم ګناه ده. خدا چې ګناه کوي او بیا په خوشاله هم وي، دغه خوشحالي یې تر هغه ګناه ډیره او اشده ګناه ده. او بیا وایي وزحکک وانت تفعل الذنب اشد عند الله من الذنب، یعنی د ګناه کولو په وخت کې د خندا تر هغه ګناه لو او شدیده ګناه ده. یو څوک ګناه کوي او په شرمیږي، معلومه خبره ده چې د هغه ګناه څخه خوند نسی اخیستلی، او ان شاء الله زموږ رب و هغه ته بخښنه هم کوي، د توبې توفیق ورکوي او توبه یې قبلوي. مگر یو بل څوک ګناه کوي او د ګناه کولو په وخت کې خاندي، خوند پر اخلي، دغه خندا تر هغه ګناه لو او اشد ګناه ده. او بیا وایي وحزنك على فوات الذنب اشد عند الله من الذنب، يعني كي وقنا در سخفات اسوا يا ده غير ده كولو قدرت نكي پيدا نو تخفى او غم جنسي ده غم او خفقان دي ده الله عز وجل په حضور تر هغا قنا شدد او لو قنا ده. شبوس ده يوچاز رغواري چه وقنا يا حرام كار وكي ده غا ده كولو كوشش هم وكي خود هغه ګناه پر کولو قادر نسو، نی وکړ، اوس نو خفه او غمجن دی، وای ښکار مې د لاسه ووتی. دغه خفګان یې د قیامت په ورځ د ګناهو په پله کې ایښول کیږي، او دغه غم او خفګان به تر هغه ګناه دروند وي. دغه د ګناه پر نه کولو یا نه قادرېدلو غم او خفګان په ترازو کې تر هغه ګناه دروند او ثقیل وي. که هغه ګناه کړی وای خبره دونه سخت او درنه نه و، لکه د هغې پر پاتې کېدو چې خفه او غمجن سي، دا تر هغه ګناه اشد سخت او لو ګناه ده. دا ولي؟ ځکه چې دی د الله عز وجل څخه نه شرمیږي، خو بدی دی چې ګناه او حرام ځنې پاتې سوه. څه سوه ستا د رب څخه ستا حیا څه سوه؟ او بیا ابن القیم رحمه الله وایي وحرسک على أن تستر نفسك وأنت تذنب ولا يضطرب قلبك لنظر الله إليك أشد عند الله من الذنب، أو ستا حرص پر دې باندې ستا جهد أو کوشش چې د ګناه کولو په وخت کې ځان د خلقو د لیدلو څخه پټ کې، أو زړه دې د الله عز وجل د کتلو أو لیدلو څخه نه مسترب کیږي أو نه ریږدي، دغه بیا پروايي دي د الله عز وجل پنيز تر هغه ګناه ډیره اشد ده. سبحان الله، د خلق څخه شرمېږي او د الله عز وجل څخه نه شرمېږي او نه بیریږي؟ دروازه بندوي، پردې ځړوي چې څوک دی ونه ویني، بیا نو ګناه کوي، خو یو لحظه دي د الله عز وجل د لیدلو او کتلو څخه زړه نه مسترب کیږي. دغه بیا پروايي او بیا حیايي دي د الله عز وجل پنيز تر هغه ګناه زرواره شدید او خطرناک ده. ولی؟ ځکه د الله عز وجل څخه حیا نه درته درېږي. د خپل رب سره بې حیايه محترم ورونو، د الله عز وجل څخه حیا ډیره مهمه ده. موږ باید د خپل رب څخه وشرمېږو چې د ګناه کولو په حالت کې مو وویني. اصلا چې ګناه کوو باید د خپل رب څخه وشرمېږو، ځکه دی جل جلاله را خبر دی او هم مو ویني. یو سړی و ابراهیم ابن ادهم رحمه الله تراغلی ویل یا امام، زه غواړم چې توبه وکاژم او ګناهونه پرېږدم، خو هغه بیا ګناه او نافرمانی را څخه وسی، داسې شی را وشه چې بیا د الله عز وجل نافرمانی ونه کم او د هغه شی په واسطه د ګناه او شویدلو څخه وساتل سم. ابراهیم ادهم رحمه الله ورته وویل آیا ته د دې دپاره ایا ته د دې اراده لرې چې توبه وکړې او بیا ګناه درڅخه ونسی؟ سړی ویل هو. ورونو، زموږ او ستاسو څخه څوک دی چې نه غواړي چې توبه وکړي او ګناهونه پرېږدي؟ موږ ټول غواړو چې توبه وکړو او ګناهونه پرېږدو. کوم وخت چې خبره داسې سوه، نو د ابراهیم ادهم رحمه الله و اقوالو ته په جدیت سره متوجه سه، غوږ پر ونیسه او عمل پر وکړه چې ګناهونه درڅخه پاتې سي. ځکه ابراهیم رحمه الله ډیره شایسته او معقول لار ور وشول. ابراهیم ادهم رحمه الله ورته وویل کدی د دې اراده وکړه چې د الله عزوجل نافرمانی او ګناه وکړي نو د الله عزوجل پر مزکه نافرمانی مکو، یعنی شدی نافرمانی وکړه خو د ده عزوجل پر مزکه نافرمانی مکو. سړی وویل نو چیرې وکم؟ ابراهیم رحمه الله وویل د ده جل جلاله تر مزکه د باندې وک. سړی وویل څنګه یا امام؟ ټول مزکه د الله جل جلاله ملک ده. ابراهیم رحمه الله وویل آیا ته نشر میشه چې ټول مزکه د الله عز وجل ملک ده او ته د ده جل جلاله پر مزکه د ده نافرمانی کوې؟ وروره ښه متوجه سه، آیا تا یو وخت دا فکر کړی دی چې زه د الله عز وجل پر مزکه د الله نافرمانی کوم؟ او بیا هم دغه یو نصیحت پایده درته وکړه که نور هم غواړي، که په دې سره دې عبرت نه دی حاصل سوی بیا هم د ابراهیم ادهم رحمه الله و دوهم قول ته غوږ ونیسه. ابراهیم ادهم رحمه الله ورته وویل که دې بیا هم دا اراده وکړه چې د الله عز وجل نافرمانی وکړي نو یې رزق مه خوره، پوه سوې؟ په یاد یې ولره اورېدونکې وروره، تا ته وایم که دې د الله عز وجل د نافرمانی او ګناه کولو اراده وکړه او د رب عز وجل د اوامرو څخه د مخالفت کاوه نو د الله عز وجل رزق مخوره، دا نو هر څه چې د زړه غواړي هغه کوه. سړی ویل یا امام، چې د ده جل جلاله رزق ونه خورم نو څنګه ژوند وکم؟ ابراهیم رحمه الله ویل آیا تا ته شرم او حیا نه درېږي چې د الله جل جلاله رزق خوري او نعمتونه یو پر بل سربېره در باندې اوري او بیا یې نافرماني کوي؟ درېم، بیا هم ابراهیم رحمه الله ورته ویل که پر دې سربېره بیا هم ته غواړې چې د الله عز وجل نافرمانی وکړي نو په داسې ځای کې نافرمانی کوه چې رب عز وجل دې نه ویني. سړی ویل دا څنګه کېدلی سي؟ هر چیرې او هر ځای چې موږ یو رب عز وجل پر موږ عالم دی او موږ ویني. ابراهیم رحمه الله ویل نو ته نه شرمېږې او حیا نه درته درېږي چې د خپل رب په حضور د هغه عز وجل نافرماني او ګناه کوې؟ محترم وروره، کم وخت چې ستا رب په هر ځای کې تا ویني او تا ته نږدې دی، ته څنګه د هغه جل جلاله په حضور ګناه کوې؟ او که د رب عز وجل پر علم او لیدلو سربېره ګناه کوې او نافرماني کوې نو ستا حیا څه سوه؟ او بیا ابراهیم ادهم رحمه الله سلرم خبره هم ورته وکړه، ویل که بیا هم ته پر دې ټینګې چې د الله عز وجل نافرمانی او ګناه وکړي نو کم وخت چې ملک الموت عزرائیل علیه السلام ستا د روح اخیستلو دپاره راغلی نو ورته ووایه چې دونه وخت راکړه چې توبه وکاږم. سړی ویل دا د چا په واسه پوره ده چې د عزرائیل علیه السلام څخه وخت واخلي؟ ابراهیم رحمه الله ویل آیا ته نه شرمېږې چې د خپل رب عز وجل پر نافرمانی او ګناه کولو مړ سې؟ آیا حیا نه درته درېږي چې ملک الموت ستا روح د ګناه کولو په وخت کې درڅخه اخلي؟ بیا هم ابراهیم ادهم رحمه الله د نصیحت پنځمه خبره ورته وکړه او ویل که بیا هم تا غوښته چې د الله عز وجل نافرمانی وکړي نو کم وخت چې پر جهنم مقرره ملائکې درته راسي او تا دوزخ ته بیایي نو ته ورته ووایه زه ستاسو سره نه ځم. سړي ویل یا امام، دا څنګه کېدلی سي؟ په هغه ورځ هیڅوک د ځان اختیار او د دې قدرت نه لري. ابراهیم رحمه الله ورته ویل پس له دغه ټوله عجزه دغه ټوله بېوسي د الله عز وجل څخه حیا نه درته درېږي؟ نو اے نافرمانه او ګناه کوونکې وروره او ای گناه کونکی او نافرمان خوری، تاسی تا شرم او حیا ندریجی چه دا الله عز و جل پرمزک گرزی او دا الله عز و جل رزق خوری او دا گناه کولو پا وقت که ستاسی خالق او رازق تاسی وینی او یا دا گناه کولو پا وقت که مرسی او دادی هم پا واسه نوی پورا چه ملک الموت عزرائیل علیه السلام دا خپل روح دا قبضولو سخه منعکه او یا اقلا د توبه استلو وخت ځنی واخلی او کبه ملائکو دوزخ ته بیولی ستا په وس او قدرت کې نیوی چې ځان ځنی خلاص کړي نو پس له دغه ټوله به قدرتۍ او عاجزی څنګه د الله عز وجل نافرمانی او ګناه کوي؟ آیا تا ته شرم نه درېږي؟ حیا ندرته دریشي. آیا اوس هم پر ګناه کولو او نافرمانیو اصرار او ټینګار کوي؟ که بیا هم پر دغه ټولو سربیره ته غواړې چې ګناه او د الله عز وجل نافرمانی وکړې، نو راسه چې یو نوی مضمون او مفهوم درته بیان کړم، راسه چې په یوه نوې معنا دې پوه کړم، په یوه نوې معنا دې خبر کړم. ښه متوجه سه. د الله عز وجل رحمت ته وګوره چې پر تا څونه مهربانه دی. د دغه مهربانۍ څخه باید حیا زده کړې. د الله عز وجل ولطف ته وګوره چې ستا سره څنګه معامله کوي. واوره دغه حدیث قدسي، واوره شاید د خپل رب څخه حیا درته ودرېږي او د ګناه کولو څخه لاس واخلي. الله عز وجل په حدیث قدسي کې فرمایي: اني والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر سواي، خيري الى العباد نازل، وشرهم الي ساعد، اتودد اليهم بالنعم وانا الغني عنهم، ويتبغضون الي بالمعاصي وهم افقر ما يكونون الي، اهل ذكري اهل مجالستي، من اراد ان يجالسني فليذكرني، اهل طاعتي اهل محبتي، أحل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، من آتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، أقول له أين تذهب؟ ألك رب سواي؟ الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، وعزتي وجلالي لو استغفروني منها لغفرتها لهم. ده حديث شريف وترجمته شو متوجه. الله عز وجل فرماي ز أو إنسانان أو بيرانان بلوي خبر أو دير لروالكيو پیدا کېدل زکوم او عبادت د بل چا کېږي، رزق زور کوم او شکر د بل چا ادا کېږي، و بندگانو ته زما خیر ورکشته کېږي او ما ته د دوی شر راپورته کېږي. وروره، ستا دې په رب قسم وي چې دغه خبرې اورې او بیا هم پر ګناهو ټینګار کوې؟ څه سوه د الله عز وجل څخه حیا څه سوه؟ الله عز وجل فرمایي زه او انسانان او پیرانان په یو عجب خبر او ډیر لریوالي کیو، پیدا کوم یې زه او عبادت د بل چا کیږي، رزق زور کوم او شکر د بل چا ادا کیږي، زما خیر و بندگانو ته ورکشته کیږي، یعنی ژوند، رزق، صحت، بارانونه او نور نعمتونه د شپې او ورځې زما بندگانو ته زما د طرف ورکشته کیږي او د دوی د طرف شر راپورته کیږي. زه دوی په قسم قسم نعمتو سره نازوم، محبت ور سره کوم، حال دا چې زه د دوی څخه غنی او مستغنی یم، و دوی ته هیڅ ارتیا، احتیاج او ضرورت نه لرم، او دوی زما سره په قسم قسم ګناهو، بغض، عناد او دشمنی کوي، حال دا چې دوی په هر څه کې و ماته اړ او محتاج دي. زما د ذکر خلق، زما مجلسیان دي. که څوک غواړي چې زما سره مجلس وکړي، زما ذکر دې کوي، زما د طاعت او عبادت خلق، زما د محبت خلق دي، او زما نه فرمانه او ګناهکار خلق، زما د رحمت څخه نه نا امید کوم. که دوی توبه راته وکړه، زه د دوی دوست او حبیب یم، او که د توبې څخه انکار کاوه، زه د دوی طبیب یم، په مصائبو او آفتو یې اخته کوم چې د ګناهو څخه یې پاکم. که څوک و ماته توبه کوونکی راغلی، زه د لیرې څخه استقبال او ښه راغلی کوم. که چا زما څخه مخ واړاوه، یعنی ماته یې رجوع نه کول، د نږدې څخه نارې وروهم، ورته وایم: چیرې ځې؟ آیا بې له ما بل رب لرې؟ زه د یوې نیکۍ بدله لس چنده ورکوم او تر دغه یې هم ورزیاتوم، او د بدۍ بدله د هغه بدۍ پر اندازه ورکوم، بلکې عفو هم ورته کوم. زما په عزت او زما په جلال دې زما قسم وي، که دوی زما څخه د ګناه بخښنه او عفو وغواړي، دغه گناه به هم و دوی تور و بخشم. محترم اوروره او محترم خوری. اوس نو د دغه غفور او رحیم رب عز و جل څخه حیا نه درته دریږ؟ که چیرې ته پاک او ژوندی زړه ولرې او حیاناک وجدان ولرې، پس له اورېدلو څخه د دغه ذکر سوي کلام الله به وژاړې؟ آیا پس له دغه رحمت او شفقت بیا هم پر هغه خپلو ګناهو ټینګې؟ غواړې چې سترګې د حرامو کتلو ته ایلکې؟ بیا هم حرام مالونه خورې؟ بیا هم درواغ وایې، چم او خیانت کوې؟ بیا هم نه غواړې چې د الله عز و جل څخه وبیریږې؟ لمونځ نه کوې؟ زکات نور کوې؟ تر اوسه دې لا د الله عز و جل محبت په زړه کې ځای نه دی نیولی؟ نه غواړې چې ژوند دې د الله جل جلاله د پاره سي؟ محترمې خورې، بیا هم نه غواړې چې د ستر او حجاب لباس واغوندې؟ څه سوه؟ د رب عز و جل څخه شرم او حیا څه سوه؟ په اثر شریف کې راغلی دی چې الله عز و جل و داود علیه السلام ته ور کړه: یا داود، لو یعلم المدبرون عنی شوقی لهم وحبی لهم ورغبتی فی عودتهم لطاروا شوقا الی. یا داود، هذه رغبتی بالمدبرین عنی فکیف حبی للمقبلین علی. یعنی یا داود، هغه کسان چې زما څخه مخ اړولی دي، که دوی زما په شوق و دوی ته او زما په محبت د دوی سره او زما په میلان او رغبت زما و طرف ته د دوی په راګرځېدلو خبر سي، د ډېره شوقه به ما ته راالوچي وای. یا داود، دا زما میل او رغبت د هغه کسانو سره دی چې زما څخه مخ اړولی وي، نو زما محبت به د هغو کسانو سره څونه وي چې ما ته یې مخ را اړولی وي. یعنی که گناهکاران د دوی سره زما په شوق او محبت او زما په میل او رغبت د دوی پر اگرزیدلو، یعنی د گناه په پریښولو او توبه کولو خبر سي، د ډېر شوق به زما و طرف ته راالوتي وای. نو کم وخت چې زه د گناهکارانو سره دونه حب او شوق لرم او د دوی د توبه استلو میل او رغبت لرم، نو د نیکانو سره به مې څونه محبت وي. ورونو، تاسی فکر وکړي، کم وخت چې د ګناهکارانو سره د الله عز وجل دونه شوق او محبت وي او د دوی په توبه ایستلو خوشاله کیږي، نو د نیکانو سره به څه معامله وکړي؟ لا اله الا الله. آیا د خپل مهربان رب څخه پر دغه ټولو مهربانوی سربیره نه شرمېږي؟ بیا یې هم نافرمانی کوي؟ دغه مهربان رب پرېږدې او د دشمن شیطان علیه اللعنه پیروي خوښوي؟ د دغه رؤوف او رحیم رب دوستید نه اختیاروي؟ واوره دغه حدیث شریف، واوره: ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار ویبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. یعنی بشک چې الله عز وجل د شپې لاس خلاصوي چې د ورځې ګناهکار توبه وکاږي، او د ورځې لاس خلاصوي چې د شپې ګناهکار توبه وکاږي، دا تر هغو پورې چې لمر د مغرب د طرف راخیږي. یعنی موږ بندگانو ته تر هغه وخته د توبې ایستلو وخت او موقع راکړی ده، تر هغه وخته مو توبه قبلوي چې لمر د مغرب یا لمر لوېدو د طرف راخیږي. د شپې د هغه چا د توبې انتظار لري چې د ورځې ګناه کړی وي، او د ورځې د هغه چا د توبې انتظار لري چې د شپې ګناه کړی وي. لکه الله عز وجل چې په تا پسې ګرځي، هغه جل جلاله دې وربولي، رب عز وجل تا ته نارې دروهي. آیا دا ټوله زموږ د رب رحمت نه دی؟ او ته بیا هم تر اوسه د خپل رب څخه نه شرمېږې؟ که بیا هم پر دغه سربیره ته نه غواړې چې په خپلو ګناهو وشرمېږې، ته نه غواړې چې د دغه توبه قبلولو عفو رحمت او مهربانوی څخه وشرمېږې، آیا د الله عز وجل د نعمتو څخه حیا نه درته درېږې؟ هغه نعمتونه چې پر تا یې پرله پسې اورولي دي، د خپل رب په نعمتو کې فکر وکړه. اولا، ته چا پیدا کړې؟ ته د چا ملک یې؟ دغه سترګې چا در کړې دي؟ ته به وایې الله. دغه به هم وایه، خو بیا هم په دغو سترګو سره حرام ته ګوره، آیا دا د شرم ځای نه دی؟ دغه غوږونه چې ته په اورې چا در کړی دي؟ الله. دا هم وایه، نو حیا نه درته درېږي چې حرام په اورې؟ د غزړه مشاعر او احساسات چا در کړی دي؟ الله. خو ته په دغه زړه مشاعر او احساس سره خلق خوشوې، د خلق سره محبت پکوي، د خلق رب دې هیر کړی دي. په دغه زړه او احساس د حرامو کارو او دنیوي امور محبت کوي، او دا دې هیر کړی دي چې د ملک القادر محبت ولري، هغه ملک چې دغه زړه مشاعر او احساسات یې در کړی دي. څوک دې چې تاته عقل در کړی دي؟ الله. او دغه الله ستا عقل امر کړی دي چې فکر او تدبر وکړه. نو که ستا د عقل اول قرار او تصمیم دا وي چې یا رب ستا اوامر نه منم، ایا دا بې حیايي نه ده؟ الله عز وجل د سورة الانفطار په شپږم اووم او اتم نمبر آیاتو کې فرمایي: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. يعني اي انسان ته چې مغرور کړي پر خپل کریم رب باندې چې نافرمانی کوي، هغه کریم رب چې ته پیدا کړي او بیا یې برابر کړي، یو لاس دې هغه بل لاس پر اندازه دي، سترګې دې هغه بل سترګې پر اندازه ده، همدارنګ پښه او نور اندامونه، او ستا په مزاج او اخلاقو کې اعتدال در پیدا کړي دي، ایا دا ټول نعمتونه ندي؟ او بیا هم د نعمتو په بارک رب عز وجل په صورت عبس کې فرمایي: فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. نو وجه ګوري انسان د خپل خړو و ترپته، به شکه چې موږ د اوریزو څخه وبتوي کړی دي، او بیا موږ مزکه ترلې ده، کنه نو یو نازک واشه څه قدرت او طاقت لري چې مزکه دي تری کی او دی دي تراووزي؟ دا الهي قدرت دی چې د واشه یا یو کوچنی بلک دراشنه کېدو د پاره مزکه ترل کیږي. بیا موږ نه کړی دي په دغه مزکه کې دانې لکه غنم، جواری، اوربشي او نور حبوبات، انګور او سیب، د زیتون او خرما درختی، او ګڼ باغونه، او میوه او واشه. دغه ټول شیان ستاسي او ستاسي د حیواناتو د نفع دپاره. نو مسلمان وروره، ښه فکر وکړه، دغه نعمتونه د چا د طرفه څخه دي؟ ایا دا ټول د ملک القادر د طرفه څخه نه دي؟ سبحان الله. یو مځکه او یو قسم اوبه، خو میوه او پیداوار یې قسم قسم دي چې په رنگ، خوند، شکل او فایده کې فرق سره لري. دا ټول زموږ او زموږ د حیواناتو د نفع او پایدې د پاره دي. نو د دغه رب جل جلاله څخه سرکشي بې حیايي نه ده؟ که ته غواړې چې د الله عز وجل څخه حیا کول زده کړې، نو دا نصیحت واوره. زه به یوه طریقه در وښیم او ته عملي کړه. کوم شی چې دغه اوس زه درته وایم، دغه نن ورځ چې خپل کور یا اتاق ته ولاړې، ته تجربه کړه. هغه دا چې قلم او کاغذ را واخل، دغه د کاغذ د ورقې پر مابین د اول څخه تر اخره یو اوږد خط کش کړه، چې دغه صفحه و دوو حصو ته وویشل سي. د صفحې د اول نیمایي پر سر د عنوان په شکل ولیکه: پر ما د الله عز وجل نعمتونه، او تر هغه لاندې الهي نعمتونه ولیکه. مثلا سترګې او لیدنه، غوږونه او اورېدل، لاسونه، پښې، قوت، عاطفه، احساس، عقل، شایست، تفکر، پیسې، مور او پلار، اسلام او نور قسم قسم نعمتونه. په والله ته نسی کولای چې د الله عز وجل نعمتونه حساب کړه. د سبحې دغه یو طرف خو په نعمتو ډک سو، اوس نو د سبحې پر دغه بل چپه طرف د عنوان په شکل ولیکه: زما ګناهونه، او تر هغه لاندې خپل ګناهونه لیکه. اوس خو ته یوازې ناست یې، د خپل ځان څخه خو به نه شرمېږې، لیکه یې، خپل ګناهونه لیکه، او بیا په آخر کې و دغه صفحې ته وګوره. اولاً د الله عز وجل و نعمتو ته وګوره چې هیڅ پای او قطع کېدل نه لري. که څه هم ته ګناهونه کوې، ګناهکاره یې، خو بیا هم دغه نعمتونه پرله پسې در باندې اوري. او بیا د صفحې و دوهم نیمایي ته چې ستا ګناهونه دي وګوره، او شی په دقت سره ووایه: په والله دا به ډیر لږوي چې د خپل ځان پر حال وژاړي. هغه د رب عز وجل نعمتونه دي او دا زما ګناهونه دي. ها وروره، پر دغه ټولو سربیره بیا هم نه غواړي چې د الله عز وجل څخه حیا درته ودرېږي، بیا هم د خپل رب څخه نه شرمېږي، تر اوسه لا هم پر ګناه کولو او نافرمانیو ټینګ دی. نو راسه چې تر دې ټولو یو بل شدید او مشکل شی درته ووایم. هغه شرم او حیا دې در په یاد کړه چې د قیامت په ورځ د الله عز وجل په حضور کې ودرېږې. وروره، که ته نسې کولای چې په دې دنیا کې شرم او حیا در په یاد کړې، که ته نسې کولای چې د الله عز وجل لیدل او مراقبت حس کړې، که ته نسې پوهېدلی چې الله عز وجل ستا ټول حرکات او حالات ویني او اوري، الم یعلم بان الله یرا، که ته نه غواړې چې د دې ټولو څخه وشرمېږې، خو د قیامت په ورځ به خامخا وشرمېږې. راسه چې د قیامت په ورځ په الهي دربار کې ستا درېدل درته تصویر کړم. وروره، ته به د الله عز وجل په حضور کې ولاړ یې او دغه اوس به حساب درسره کېږي. د قیامت د ورځې د حساب وخت او لحظه ده. ورونو، ډیرو خلقو دا هیره کړې ده چې د الله عز وجل په حضور کې به د حساب دپاره درېږي. د الله عز وجل په حضور کې د درېدلو سختي او تکالیف هیڅ په خیال کې نه ورګرځي. مګر ته ای مسکینه او عاجزه بنده، په لوڅو پښو او لس بدن چې د بدوی عمل لامه به دې په لاس کې وي، د الله عز وجل په حضور کې به ولاړ یې. یوه لحظه دغه فکر وکړه، یوه دقیقه دا حس کړه چې دغه اوس د الله عز وجل په حضور د قیامت د ورځې حساب ورکوي. په والله دغه ورځ څونه نږدې ده، نږدې او نږدې او ډېره نږدې ده. د قیامت علامې ټوله ښکاره سوي دي. دنیا پر ختمېدو ده او قیامت نږدې دی. نو ته فکر وکړه چې دغه اوس د الله عز وجل په حضور کې ولاړ یې. ته فکر کوي چې ستا رب به څه درته وایي. د دغه ځای شرم او حیا در په یاد کړه. حضرت علي بن ابي طالب کرم الله وجهه وایي: والله اني اعلم اقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا حينما تعرض سيئاتهم. يعني فوالله ما تداس قومنا او دلرا معلوم دي كم وقت د دوی گناهونه ارزيجي او بيانيجي د شرم څخه به د مخ غوش راتويجي او رالويجي. اوس نو ته دغه حالت او کیفیت تصور ک. د قیامت په ورځ ستا په نامه در ناري کیږي: فلانه د فلانی زوی، یا پلانی د فلانی لور، راسخ خپل اعمال دي پر جبار جل جلاله عرض ک. فلان ابن فلان، فلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار. ته د ډیر حیا، د ډیر بیری او رجدو په خاطر نسه کولای چې د خپل ځای سره حرکت وکي. حق پک هیڅ او شرمنده ولاړې، خو ملایکی دې د دغه میلیار میلیار انسانانو د مابین څخه پیژني. څنګه دې پیژني؟ دغه ستا د ډیر شرم، ډیر بیری، ډیر رجدو په خاطر دې پیژني. د ډیر بیری او ورختایي څخه دې مخ تک جاړوي. نو دغه انسان بوزي او د الله عز وجل په حضور کې ودروي. اوس نو ته فکر وکه او تصور وکه چې ته دغه اوس د الله عز وجل په حضور کې شرمنده او ورختا ولاړې. قهار او جبار رب څه درته وایي؟ په حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې الله عز وجل وخپل بنده ته فرمایي: عبدي ما غرک بي، زما بنده ته چې شي پر ما مغروره کړی وي. عبدي اظننت انك ستقابلني ام نسيت ذلك اليوم. ازما بنده، ايا تا دا فکر کاوه، تا دا احساس ول چې ورځ بس ما په حضور کې ودرېږي، او کدي دا ورځ هېره کړې و. عبدي اما استحييت مني. ازما بنده، ايا ازما څخه حيا ندرته درېدل. عبدي الم اكن رقيبا على عينيك وانت تنظر بهما الى الحرام. ازما بنده، ایا زه ستا پر سترګو مراقب او څارونکی نه وم؟ ستا پر سترګو نه وم خبر او تا په هغو سره حرامو ته کتل؟ وروره، دغه اوس د خپل ځان سره فکر وکه، څونه فلمونه، څونه ښځو، څونه حرامو شیانو ته دې کتلي دي. عبدي الم اكن رقيبا على قدميك تمشي بهما الى الحرام. ازما بنده، ایا زه ستا پر پښو مراقب او څارونکی نه وم او ته په هغو سره فلانی او فلانی ځای ته تلې؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهم الحرام وتلمس بهم الحرام؟ إيز ما بندا أيا زستا پر لاسو سارون كي نوم نمي لدل چتا پا غوصر حرام أخستل أو پا غوصر دي حرام مسحك ول هغا چنر پردي شد تلاس ورودي يا شد پردي سد تلاس ورودي. عبدي استهونت بلقائي؟ ایز ما بنده دا غزما پا حضور که در ادل سپک درت معلومه ده پروادی نپکه ده. عبدی اکنت تتجمل للناس و تعتینی بالقبیح؟ ایز ما بنده و خلق تا دی زان شش کارکاوه او ما تا دی بدی راوده. عبدی الم ازویجک؟ الم انعم علیک؟ الم ارزقک؟ ایز ما بنده آیا ما زوجان نودر کری؟ ما نعمتون نودر کری؟ ما رزق ندر کاوه؟ اوس نو ای مسکن ضعیف او عاجز انسان تو وایه په دغه خطرناک د هوله ډک او وارخطا موقع کې به دې څه حال وي؟ او بیا به پاچا رب جل جلاله درته ووایي عبدي اقرا کتابک، زما بنده ووایه خپل عمل نامه دې ووایه. او ته به ای مسکن او عاجزه د خپلې عمل نامې په ویلو شروع سي. کم وخت چې په خپل عمل نامه کې د ګناه پر ځای راسي مخ به دې د بیرې او شرم څخه تک تور سي. او کم وخت چې د نیکۍ پر ځای راسي مخ به دې سپین او روښانه سي. د عمل نامې تر پایه به دې دغه حال وي، پر نیکیو به دې مخ سپینیږي او پر بدیو به دې مخ توریږي. مګر هلته د قیامت په ورځ هم ځینې بې حیا انسانان سته، لکه څرنګه چې په دې دنیا کې په بې حیایي سره ژوند کاوه او د حیا د درجو څخه هیڅ درجه د حیا نه وه پکښې موجوده او پر دغه بې حیایي مړ سو. هلته په قیامت کې به هم بې حیا وي او د قیامت په ورځ وایي یا رب زه د شاهدانو شاهدي نه قبلوم. تاسې د ده بې حیایي ته وګورئ، وایي یا رب نه د ملایکو شاهدي قبلوم او نه دغه لیکل سوی عمل نامه قبلوم. الله عز وجل وفرمای مقصد دې څه دی؟ دی وایي زه پر خپل ځان د بل شاهد شاهدي نه قبلوم بېل خپل ځان، زه پر خپل ځان شاهدي ادا کوم. الله عز وجل وفرمای هو صحیح ده. نو الله عز وجل ده پر خله مهر ولګوي، خبرې نسی کولای. اے سرکش نافرمانه په ګناهو کې ډوب انسانه، ته فکر وک چې فرض که چې ته دغه سړی یې چې و الله عز وجل ته وایي چې زه بېل خپل ځانه د بل چا شاهدي نه قبلوم، او الله عز وجل وفرمای چې هو صحیح ده، نو ده پر خله مهر ولګول سي. او بیا نو د ده سترګې، د ده غوږونه، د ده لاسونه او د ده پښې پر د شاهدي ادا کوي. الله عز وجل د سورة یاسین په 15 نمبر آیات کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. یعنی نن ورځ به د دوی پر خلو مهر ووهو او زموږ سره به د دوی لاسونه خبرې وکړي او د دوی پښې به پر هغه کارو شاهدي ادا کړي چې دوی په دنیا کې کول. همدارنګ الله عز وجل د سورة حامیم السجده په 21 نمبر آیاتو کې فرمایي حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. یعنی تر هغه وخت چې دوی دغه اور ته راسي شاهدي به ادا کړي پر دوی باندې غوږونه د دوی او سترګې د دوی او پوست د دوی، حتی نور اعذاب پر دوی د هغه کارو شاهدي ادا کړي چې دوی په دنیا کې کول. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. او دوی به په تعجب سره خپل پوستو او نور اندامات ورسته بیا وایي ولې مو پر موږ شاهدي ادا کړه؟ قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. دغه اعضاء او اندامونه به وایي موږ په خپل خبرې نه دي کړې بلکې هغه الله خبرې را باندې وکړې چې په هر شی خبرې کړې دي. وروره یا وخت دا فکر کړی دی چې ستا لاس به شاهدي در باندې ادا کوي او وایي به یا رب په ما یې داسې او داسې وکړه، ستا پښې به وایي یا رب په پلانی تاریخ پلانی ورځ پلانی شپه په ما و شراب خانې خمر خانې زنا خانې ته ولاړې. بیا نو الهي امر ته ګوره. الله عز وجل به په داسې حال کې چې و دغه بې حیا انسان ته به په ډیر شدید قهر او غضب کې وي وفرمایي اذهب يا عبد السوء عليك لعنتي فلا اقبل منك ابدا. ورزق اي بد او بد عمل بنده پرتا دې زما لعنت وي، زما د رحمت څخه لرې اوسه، هیڅکله به ستا عذر قبول نه کم. لا حول ولا قوه الا بالله. وروره، د مخه تر دې چې دغه څوک تسه او د مخه تر دې چې دغه جمله واورې، د الله عز وجل څخه وشرمېږه. افسوس، صد افسوس دی چې د دغه انسان پر ځای ما یا تا ته دغه جمله وویل سي. مگر بالمقابل د هغه چا و حال ته وګوره چې په دې دنیا کې د الله عز وجل څخه حیا ورته دریږي او د خپل رب څخه شرمېږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، د قیامت په ورځ الله عز وجل خپل مؤمن بنده ور نږدې کی او ورته فرمایي، زما بنده را نږدې سه، دلته نو د الله عز وجل د طرفه پرده پردې وغوړول سي چې بل څوک یې نسي لیدلای. نو الله عز وجل ورته فرمایي، هغه فلانی ګناه دی په یاد، هغه فلانی ګناه دی په یاد، هغه فلانی ګناه دی په یاد. دی وایي، هو یا رب، تر څو چې پر خپلو ټولو ګناهو اقرار او اعتراف وکړي، تر داسې اندازې د ګناهونه وریادوي چې د دغه بنده دا یقین سي چې هلاک سوم. بیا نو الله عز وجل ورته فرمایي، ما دې په محترم ورونو، څرنګه چې فتا پای ته ورسېده، نو د حیا پاته به حسبه په راتلونکې اوومه پته کې واورو ان شاء الله تعالی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و